เพราะงั้นท่านก็ยังสอนให้เรารู้จักใช้จ่ายทรัพย์แบ่งทรัพย์ให้เหมาะสมในการรักษาไว้ในการกระทำให้มันเกิดดอกออกผลในการที่จะกระทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองไว้4ส่วนส่วนหนึ่งบริโภคใช้จ่าย เลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีถ้ากรรมกรมารดาบิดาให้อยู่เป็นสุขถ้าเรียกว่าโภคาภิภาคเอเกนะโภเคพุนเชยยะเอาไว้ส่วนหนึ่งในการเลี้ยงดูตนเองบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรมารดาบิดาให้อยู่เป็นสุขโดยชอบธรรมทวีหิกัมมังปโยชเยสองส่วนคือส่วนหนึ่งใช้อีกสองส่วนลงทุนประกอบการงานทำมาค้าขายมันออกผลดอกออกผลหรือจะลงทุนอะไรทำกิจการอะไรเหลืออีกส่วนสุดท้ายส่วนที่สี่หมดไปแล้ว3จตุถันจะนิทายะเปยะเก็บไว้รักษาไว้เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองฝากธนาคารเอาไว้วันใดวันหนึ่งข้างหน้าลูกตายเสียผัวเมียตายจะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยเกิดปัญหาอะไรจะได้แก้ไขได้จากเพราะหน้านี่คือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีหลายระดับละเอียดอ่อนลงไปเริ่มตั้งแต่สอนให้เรารู้จักหาทรัพย์เริ่มรู้จักสอนให้เรารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์และสุดท้ายรู้จักสอนให้เรารู้จักให้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองทั้งแก่สังคมทั้งแก่ประเทศชาติบ้านเมืองทั้งเป็นประโยชน์แก่โลกนี้และโลกหน้าสืบๆไป สุดท้ายสุดก็คือรู้จักสอนให้เรามีปัญญาเข้าใจรู้เท่าทันประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริงของทรัพย์เรียกว่าวางท่าทีทางจิตใจลงไปให้ชัดเจนกับทรัพย์นั้นขอให้เราเข้าใจอย่างนี้นะหมดไปหรือมีอยู่เพิ่มขึ้นอย่างไรเนี่ยให้เราเข้าใจเป็นนั้นว่าคำสอนเกี่ยวกับทรัพย์นี้มีอยู่ทุกขั้นตอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรารู้จัก1การหา2ได้มาสอนรู้จักการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง3สอนให้เรารู้จักให้หาใช้ให้หาเป็นใช้เป็นให้เป็นและสุดท้ายวางใจอย่างถูกต้องเมื่อมันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันหมดไปขั้นตอนสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ตรงที่นิสรณปัญญามีปัญญารู้เท่าทันเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของมันอย่างแท้จริงมีปัญญารู้เท่าทันและเข้าใจในขอบเขตของประโยชน์และคุณค่าของมันไม่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะหมดไปจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทรัพย์นี้คืออุปกรณ์เครื่องอุดหนุนเครื่องค้ำจุนชีวิตให้เกิดความสะดวกสบายให้เกิดความพร้อมในการที่จะดำเนินชีวิตที่ดีที่งามกระทำกิจที่ดีที่งามเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งาม และสุดท้ายทำความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์จะต้องรู้เท่าทันเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพย์อย่างชัดเจนว่ามันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์อุดหนุนค้ำจุนชีวิตมนุษย์มีทรัพย์มาไว้เพื่อรับใช้มนุษย์เพื่อให้มันผ่อนเบาความทุกข์เพื่อเข้าถึงความสุขไม่ใช่มีมันไว้เพื่อจะเพิ่มความทุกข์เพื่อทำลายความสุขที่มีอยู่ให้ขาดแคลนไปเอาฟังให้ดีนะถ้าหากเราไม่มีนิสรณปัญญาไม่รู้จักคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงของมันไม่เข้าใจไม่รู้เท่าทันมันหมดไปก็เป็นทุกข์มีมากขึ้นก็ทำลายคุณค่าแห่งจิตแห่งใจในขณะที่แสวงหาหรือในขณะที่มีมากขึ้นก็ทำลายคุณภาพแห่งจิตทำลายความเป็นมนุษย์ให้สูญสิ้นไปทำให้มนุษย์เนี่ยแปลกแยกแตกต่างแปลกหน้ากัน กลายเป็นมนุษย์อันตรายซึ่งกันและกันเมื่อมีทรัพย์ขึ้นมาดังที่เราได้เห็นได้ยินข่าวลูกฆ่าพ่อยัดกระสอบนั่นคืออะไรทรัพย์นั่นเองทำให้ลูกกับพ่อเป็นศัตรูกันเพราะไม่มีนิสรณปัญญาที่นี่นี่ในแง่ชีวิตเดียวนี่นะชีวิตเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทรัพย์นี้ ถ้าหากไม่มีคุณธรรมไม่เข้าใจทรัพย์นี้มีขึ้นมาแทนที่จะเป็นเครื่องมืออุดหนุนค้ำจุนเป็นอุปกรณ์แก่ชีวิตให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่อย่างดีงามกระทำกิจที่ดีงามเข้าถึงสิ่งที่ดีงามเป็นชีวิตที่อุดมแต่กลับจะกลายเป็นทรัพย์นี้มีมาเพื่อทำลายตัวมนุษย์เองทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้หมดความเป็นมนุษย์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานในขณะที่แสวงหาในขณะที่ได้มารักษาและในขณะที่ใช้จ่ายได้ทรัพย์มาจ้างฆ่าคนโน้นคนนี้ที่ขัดขวางผลประโยชน์แสวงหาทรัพย์โดยการทำลายคุณค่าของมนุษย์ค้ายาเสพติดค้าอาวุธปืนเปิดบ่อนคาสิโนการพนันนั่นเป็นการแสวงหาโดยการทำลายคนอื่นทำลายสังคมทำลายคุณค่าของมนุษย์บูชาสูงสุดอยู่ที่ทรัพย์สุดท้ายก็ยังใช้จ่ายทรัพย์นี้เป็นโทษดังกรณีเศรษฐีนอนตายอยู่ในเตียงนอนตายจมน้ำกามเลือดแต่กางเกงในตัวเดียวก็ไม่มีนั่นเรียกว่าตายเพราะทรัพย์ตายอย่างชนิดที่เรียกว่าจมโลกเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีใครเอาไปได้ด้วยจงก็จะว่าทรัพย์สมบัตินี้เป็นของสาธารณะเป็นของส่วนกลางเป็นของของโลกเราเกิดมาก็ไม่มีใครได้อะไรมาแต่ตัวเปล่าใครจะหาเอาทรัพย์สมบัติมาก็หาไม่ถึงยามจากทอดทิ้งมิเอาไปจะติดตามได้แต่บาปบุญของคุณเองสิ่งที่จะติดตามได้ก็คือบาปคือบุญคือคุณงามความดีความชั่วชาลามกที่ประกอบกระทำสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเผ่าพันธุ์เยื่อใยอย่างในจิตในใจกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่จะเกิดมาใหม่พบกับความทุกข์ยากเลวร้ายนานาประการนี่ก่อนเข้าใจอย่างนี้นี่ส่วนชีวิตนะชีวิตส่วนตัวก็ทำลายความเป็นมนุษย์เมื่อแสวงหาอยู่ได้มาก็ยิ่งทำลายความเป็นมนุษย์ทำให้จิตใจตกต่ำเพราะเหตุนั้นจะต้องเข้าใจคุณค่าของมันประโยชน์ของมันรู้เท่าทันอย่างชัดเจนเป็นนายของทรัพย์ไม่ใช่เป็นทาสของทรัพย์มีจิตใจเป็นอิสระสลัดออกไม่ว่ามันจะหมดไปหรือไม่ว่ามันจะเพิ่มพูนขึ้นที่ว่าอุปเทเนวะ อวิปติสาโลไม่เดือดร้อนทั้งสองส่วนไม่ว่าทรัพย์นั้นจะหมดไปไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเพิ่มขึ้นท่านบอกว่าโพเคโพคาจะปริขยังโพคาจะอภิวัตตันติไม่ว่าทรัพย์จะหมดไปหรือทรัพย์จะเพิ่มพูนขึ้นอุปเตเนวะอวิปติสาโรไม่เดือดร้อนด้วยประการทั้งสองนี่คือนิสรณปัญญาถ้าทำให้มันไม่เดือดร้อนก็คือใช้ทรัพย์นั้นให้มันเป็นประโยชน์ให้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามเป็นชีวิตที่ดีที่งามทีนี้ถ้าใช้ผิดมันก็จะทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในจิตในใจทำลายคุณภาพจิตกลายเป็นมนุษย์ต้องแปลกแยกกลายเป็นมนุษย์อันตรายต่อกันและกันแม้แต่พ่อแต่ลูกแต่แม่แต่ลูกก็เค้นฆ่ากันเพราะทรัพย์นั่นเห็นไหมวางท่าทีลงไปไม่ได้ไม่ถูกต้องทีนี้ในการแสวงหาก็ดีหรือในการใช้จ่ายก็ดีถ้ามันผิดมันเป็นโทษนอกจากตนเองแล้วก็เป็นโทษต่อสังคมทรัพย์ของคนชั่วเริ่มตั้งแต่แสวงหาหรือมีไว้หรือใช้จ่ายก็จะเป็นไปเพื่อสกัดกั้นคุณงามความดีของคนอื่นหลังจากนั้นก็เอื้ออำนวยต่อความชั่วของคนทั้งหลายให้ขยายคนอื่นก็จะทำคุณงามความดีก็ไม่ได้เอาเงินไปจ้างสกัดกั้นเอาไว้อย่างกรณีเราการบ้านการเมืองของเราคนดีๆที่จะสมัครเข้ามาสู่ระบบการบ้านการเมืองสู่รัฐสภาแต่คนดีๆเหล่านี้ไม่มีทรัพย์ถูกทรัพย์คนชั่วสกัดกั้นไม่ให้คนดีเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมือง อย่างนี้หรือว่าทรัพย์คนชั่วไปสกัดกันความดีของคนดีไม่ให้ออกผลหลังจากนั้นก็เอื้ออำนวยต่อความชั่วขยายความชั่วให้แก่ตนเองแก่ตัวคนอื่นคือเอาเงินไปจ้างจิตใจคนอื่นให้มันชั่วให้มันเลือกคนชั่วอย่างเราเข้าไปสมมุติว่าเราเป็นคนชั่วหลังจากนั้นก็เกื้อกูลต่อการแพร่ขยายกระจายความชั่วต่อไปโลกทั้งสังคมทั้งโลกผีแต่คนชั่วเพราะทรัพย์เนี่ยใช้ผิดมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสกัดกั้นความดีเอื้ออำนวยต่อความชั่วเอื้อกูลต่อความเลวสามให้ขยายกระจายต่อไปทีนี้ตรงกันข้ามถ้าทรัพย์คนดีทำให้ตนเองเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายใช้ใจอย่างถูกต้องแสวงหาโดยชอบธรรมสกัดกั้นความชั่วในสังคมเกื้อกูลต่อคุณงามความดีให้เกิดขึ้นมาในสังคมเอื้ออำนวยต่อการประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจวิญญาณเราจะเห็นได้ว่าอย่างคนดีทั้งหลายเขามีทรัพย์เกินมาเขาสกัดกั้นความชั่วอย่างไรเขารู้จักใช้ทรัพย์ให้มันเป็นประโยชน์เรียกว่าโภคาธิยะอัตตานังสุขเขติปเนติสัมมาสุขขังวิหารติเลี้ยงดูตนเองบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรมารดาบิดาอย่างเป็นสุขโดยชอบธรรมหลังจากนั้นมิตตามัจเจสุเขติปเนติสัมมาสุขขังปริหารติขออภัยผู้ภาษาบาลีนะเลี้ยงดูเกื้อกูลต่อมิตรต่อสหายต่อเราอำมาตย์ราชการยังเป็นสุขโดยชอบธรรมคือนอกจากตนเองแล้วยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงหมู่อำมาตย์ราชการแต่ให้โดยชอบธรรมไม่ใช่ให้ตั้งใต้โต๊ะแปะเจี๊ยเกาเจี๊ยเพื่อจะแซงคิวคนอื่นเพื่อความสะดวกสบายเพราะนิสัยชั่วๆเลวสามให้แก่เราข้าราชการทั้งหลายกลายเป็นการเพราะเชื้อใส่ปุ๋ยคอร์รัปชันให้ขยายขึ้นคนดีเขาจะต้องใช้ให้ได้เกิดความสุขโดยชอบธรรมจิวัตสัมมาสุขขังปริหารตินำไปสู่ความสุขโดยชอบธรรมต่อมาอันที่สามเขาจะกระทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองให้แก่สังคมเรียกว่าโซทิงอัตตานังปริหารตริกระทำตนให้ปลอดภัยและสังคมตนเองปลอดภัยจากความชั่วแล้วไม่เอาความชั่วไปแพร่กระจายแก่สังคมมีแต่เอาความดีไปกระจายต่อสังคมต่อมาปัญจภรีกตาหูติกระทำภรี5อย่างมองเห็นคุณค่าในสิ่ง5อย่างบุพเพเตพีทำบุญอุทิศแก่ผู้ที่ล้มหายตายไปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเพื่อสืบทอดความดีกับท่านผู้นั้นสู่พันธสัญญาสู่ลูกสู่หลานของตนเองสู่อนุชนเยาวชนอย่างนี้ญาติปรีสงเคราะห์ญาติสนิทมิตรสหายในทางที่ถูกต้องชอบทำให้เขาได้อยู่ดีกินดีให้เขาได้เจริญในคุณงามความดีเข้าถึงสิ่งที่ดีทิ้งนี่อันที่สองอันที่สามราชปรีเสียภาษีอากรบำรุงท้องที่ผดุงรัฐบำรุงแว่นแคว้นให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยชอบทำทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ในแผ่นดินนี้ก็ย้อนคืนสู่การบำรุงแผ่นดินเรามีมากเท่าไหร่เวลาเราตายแล้วก็ต้องทิ้งไว้มากกว่าเขาถ้าเรามีมากกว่าเขาเราก็ต้องทิ้งมากกว่าเขามีน้อยก็ทิ้งมากน้อยมีน้อยก็ทิ้งน้อยเพราะฉะนั้นจึงใช้ทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยทำประโยชน์แก่ประเทศชาติแผ่นดินบำรุงการศึกษาบำรุงสาธารณประโยชน์เสียภาษีอากรเป็นแบบอย่างที่ดีที่งามเพื่อผดุงรัดบำรุงแว่นแหวนของตนตนเป็นอย่างนี้ต่อมา อีกอันสุดท้ายเทวตาผีทำบุญอุทิศบำรุงแก่เทวดาคำว่าเทวดาในที่นี้ท่านจำแนกออกมาให้เรารู้ว่าเยเยสังทักขีเนยาเตเตสังเทวตาสิ่งใดที่ควรเข้าไปตั้งความเคารพสิ่งนั้นบุคคลนั้นแหละคือเทวดาของคนคนนั้นก็บำรุงบิดามารดานั่นก็ชื่อว่าเป็นเทวดาบำรุงคนที่มีคุณมีค่าแก่ตัวเราแก่ประเทศชาติแก่สังคมหรือสิ่งนั้นบุคคลนั้นแม้แต่สัตว์ที่มันมีประโยชน์เขาก็ยังถือว่าเป็นเทวดาของเขาในสมัยโบราณไม่เนรคุณต่อมันไม่ต้องฆ่าต้องอะไรมันมา กินกับเหล้ากับยาอะไรพวกนี้แหละเพราะนั้นก่อนเข้าใจอย่างนี้สุดท้ายสมณะพามเนสุอุทักขีกังทักขีนังปฏิทาเพนติโสวัคคีกังสุขวิปากังสักขะสังวัตนิกังบำเพ็ญทักขีนาทานอันมีผลสูงเลิศในหมู่เหล่าสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมปฏิฐานทักขีนาทานนั้นอันเกื้อกูลแก่สวรรค์นำวิบากอันเป็นสุขนำอารมณ์เลิศให้เป็นไปคือได้ทำแล้วจิตใจมีอารมณ์อันดีงามผ่องใสเบิกบานเกื้อกูลแก่ตนเองแก่ผู้อื่นท่านผู้ที่หล่อเลี้ยงทำแก่สังคมพระดุงธรรมจันลงโลกพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้กินมากมายกายกองอะไรเงินของคนดีเหล่านี้กลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโลกในแว่นแว่นในแผ่นดินในสังคมจึงมีคำกล่าวคำดังของนักปราชญ์ทั้งหลายท่านว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำเบิ่งน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากตระหนี่ในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มที่นี่เราจะเห็นได้ว่าคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยเน้นอยู่4ตอน1ขั้นตอนแสวงหา2ตอนที่เก็บรักษาไว้3ตอนที่ใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมประโยชน์ทั้งชาตินี้ประโยชน์ทั้งชาติหน้าต่อไปอันที่4ก็คือวางจิตวางใจวางท่าทีลงไปอย่างถูกต้องชอบธรรมเมื่อมันมีอยู่หรือมันหมดไปเข้าใจคุณค่าและประโยชน์ขอบเขตของคุณค่าประโยชน์นั้นที่แท้จริงของทรัพย์เป็นนายของทรัพย์ไม่ใช่เป็นทาสของทรัพย์ขอให้เข้าใจอย่างนี้ที่นี่การแสวงหานี่ก็สำคัญเดี๋ยวนี้แสวงหาไม่ชอบธรรมพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าการแสวงหาทรัพย์ไม่ชอบธรรมนั้นมีแต่เป็นโทษทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นอีกด้วยมีคติอยู่ว่าถ้ามนุษย์ปฏิบัติผิดต่อทรัพย์มนุษย์จะประสบปัญหาอันใหญ่หลวงอย่างสมมติว่าในสังคมนึงมีคนหนึ่งร่ำรวยขึ้นมาหรือว่า 4-5 คนร่ำรวยขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงแต่อีกจำนวนล้าน 2-3 ล้านคนกำลังจนลงมาอย่างใหญ่หลวงนั้นแสดงว่าปฏิบัติผิดต่อทรัพย์แล้วคนหนึ่งร่ำรวยขึ้นมาแต่สังคมรัศมีระสายนั้นเป็นการปฏิบัติผิดต่อทรัพย์แล้วถ้าหากคนรวยนั้นร่ำรวยแล้วไม่มีศีลธรรมไม่เอื้อเฟื้อไม่เผื่อแผ่มีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่มีความบริสุทธิ์ใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายโดยไม่เข้าใจว่าทรัพย์นี้เป็นสมบัติสาธารณะเป็นสมบัติของโลกไม่มีใครได้ใครเสียอะไรแต่มีคนที่จะมีโอกาสได้โอกาสใช้จ่ายอย่างดีอย่างงามนั้นเพราะเขามีบุญเพราะเขามีความรู้เพราะเขามีความสามารถแต่อย่างไรก็ตามเขาจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้โบกมืออำลาไปเขาไม่ใช้ทรัพย์นี้ให้เป็นประโยชน์เขารวยมาเพื่อจะรวยความรวยของเขาทำให้สังคมระส่ำระสายสังคมสู้โสมลงนั้นเพิ่งรู้เถอะว่าเขาได้ปฏิบัติผิดต่อทรัพย์ไม่นานสังคมก็จะลุกเหือขึ้นมาปลดเขาออกจากความรวยสังคมอาจจะตั้งอยู่ไม่ได้หรือคนรวยนั้นอาจจะตั้งอยู่ไม่ได้หรืออาจจะตั้งอยู่ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเพราะทรัพย์สมบัติที่ใช้มาอย่างผิดพลาดขอเข้าใจอย่างนี้ในแง่รัฐก็เหมือนกันเป็นแฟนบ้านเมืองของเราก็เหมือนกันการวัดความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจของรัฐของแว่นแควนั้นอยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลนั้นทำให้คนในประเทศรวยมากจนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแต่คนจนในประเทศก็มากความสำเร็จของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็คือให้สังคมอยู่ได้ให้คนยากคนจนนี่อยู่ได้คนรวยนั้นยังไงเขาก็อยู่ได้เขาจะมีกำไรมากกำไรน้อยยังไงเขาก็อยู่ได้ขอให้คนจนอยู่ได้คนรวยเขามีปัญญาอยู่หรอกที่เขาจะอยู่ได้แต่นี้ถ้าหากเราไปสู่ฮกให้แต่คนรวยเชิดชูคนรวยให้คนรวยรวยมากๆขึ้นถ้าคนรวยเหล่านั้นไม่มีธรรมมันจะรวยเพื่อจะรวยรวยเพื่อให้สังคมสูบโสมรวยเพื่อให้คนจนและสัมรสายอยู่ไม่ได้ในที่สุดคนจน ั้งหลายนี่อยู่ไม่ได้อดอยากเข้าเป็นทางนำมาซึ่งอาชญากรอาชญากรรมนำมาซึ่งความเลวร้ายทั้งหลายคนจนเหล่านี้จะลุกคือขึ้นจับอาวุธเผาบ้านเผาเรือนเผาครอบครัวเผาโรงงานอย่างกรณีที่ลอสแองเจลิสที่พวกฝรั่งเรียกว่าคาวซิโอรีระบบที่ไร้ระเบียบพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในจักรวรรดิสวรรค์ว่ารัฐบาลไม่ช่วยให้คนยากจนอยู่ได้เนี่ยเป็นทางนำมาซึ่งปัญหาอันเลวร้ายของประเทศชาติเพราะเหตุนั้นการปฏิบัติเพจต่อทรัพย์นี้มันสำคัญมากในแง่ของรัฐก็ดีในแง่ของสังคมก็ดีความจนเป็นทุกข์ในโลกทลิตทลังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกรัฐจึงต้องจัดเก็บภาษีเพื่อผดุงบำรุงรัฐและแว่นแคว้นความยากไร้ขาดแคลนเป็นต้นเหตุแห่งอาชญากรรมและความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงคนเราถ้ามันไม่มีกินแล้วมันอยู่ไม่ได้มันไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานเงินท้องไม่มีอะไรไม่มีจะมานั่งคอยตายทำไมก็ต้องทำทุกอย่างอย่างกรณีคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นก็คือรัฐปฏิบัติผิดต่อทรัพย์ในแง่ของสังคมถ้าบุคคลคนหนึ่งยิ่งร่ำรวยขึ้นสังคมก็ยิ่งสูบโสมลงเพื่อนมนุษย์ยิ่งมีความทุกข์ทรมานมากขึ้นเป็นเครื่องแสดงว่ามีการปฏิบัติผิดต่อทรัพย์แล้วสังคมจะระส่ำระสายในไม่ช้าถ้าไม่ใช่คนรวยอยู่ไม่ได้ก็สังคมนั่นแหละจะอยู่ไม่ได้หรืออาจจะพังทั้งสองเรียกว่าอุปโตภัตถะในการแสวงหาถ้าแสวงหาไม่ชอบธรรมพินาศย่อยยับแสวงหาโดยอบายมุขแสวงหาโดยการเบียดเบียนคนยากคนจนพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอนุปาเยทะโยอัตถังอิชติโสวิหันยติเจตาหันเองสุเวทัพพังสัพเพเตพยะสมสนมัชฌคุงผู้ใดปรารถนาประโยชน์โดยอุบายไม่แยบคายผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนพวกโจรเจตลัดฆ่าเวทัพพามแล้วพากันถึงซึ่งความพินาศหมดสิ้นฉะนั้นมีเรื่องเล่าไว้ในเอกนิบาตคุตตกนิกายชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่48หน้าที่16เล่าถึงเวทัพพามพระพุทธเจ้าของเราสมัยท่านเป็นโพธิสัตว์แดบไปเรียนเวทมนต์กลคาถาวิชาอยู่กับอาจารย์เวทัพพามแต่วันหนึ่งได้เดินทางไปในป่ากับเวทัพพามพอดีถูกโจรมันจับเรียกค่าไถ่โจรเรียกค่าไถ่ท่านอาจารย์เขาจับอาจารย์ไว้เขาปล่อยสิทธิ์ให้หาเงินมาไถ่สิทธิ์ก็บอกอาจารย์สิทธิ์นั้นก็คือ พระพุทธเจ้าของเรานี่เองเป็นโพธิสัตว์บอกว่าท่านอาจารย์อย่างไรก็จะเสกคาถาให้เงินให้ทองฝนเงินฝนทองตกลงมานะกระชิบเพราะว่าฝนเงินฝนทองเวทัพพามนะเขาจะเสกคาถาอันนี้เวลาใดปีหนึ่งแกมีครั้งหนึ่งคือเลิกเงินเลิกทองเวลาเขาเสกคาถาในเงินทองจะตกมาพอดีลูกศิษย์นั้นฉลาดกว่าอาจารย์มองดูมันจะถึงเลิกเงินเลิกทองแล้วบอกอาจารย์ว่าจะเสกนะอาจารย์ทุกยากลำบากยังไงก็ต้องรอผมจะไปหาเงินมาไถ่อาจารย์ปรากฏว่าพอลูกศิษย์ไปแล้วอาจารย์ก็นั่งให้โจรเขาโผล่เอามีดเอาดาบจ่อคอไว้ยงก็เลยมองดูดวงดาวตรวจดูก็โอ้เนี่ยมันเลิกเงินเลิกทองก็บอกว่าท่านไม่ต้องกลัวเราจะเสกให้จงปล่อยเราเถอะให้เราได้อาบน้ำนุ่งขาวห่มขาวชัดเจนโจรก็ปฏิบัติตามแล้วก็เสกคาถาในที่สุดฝนเงินฝนทองก็ตกลงมาเวทัพพามนั้นเสกแล้วฝนตกเป็นเงินเป็นทองออกมาพวกโจรทั้งหลายก็เก็บเงินเก็บทองหาบกันไปแล้วก็ปล่อยเวทัพพามไว้ต่อมาก็มีโจรอีกกลุ่มหนึ่งมาดักปล้นโจรโจรบอกว่าอย่ามาปล้นเราเลยเราจับเวทัพพามนั่นบังคับให้เสกคาถาเรียกเงินเรียกทองฝนก็ตกมานู่นตัวเงินตัวทองเขาก็ไปจับอาจารย์นั่นอีกโจรภาค2 500เองก็ให้เวทัพพามเสกเวทัพพามบอกว่าเสกไม่ได้อีกแล้วทีนี้เวลามันหมดปีหนึ่งมันมีเลิกเดียวเท่านั้นต้องรออีกปีหน้าเขาบอกว่าอีตอนพวกอื่นทำไมแกสวดได้แล้วเราทำไมแกจึงไม่เสกไม่สวดว่าแล้วก็ฆ่าเวทัพพามตายแล้วก็ไปดักป้นพวกนั้นโจร500ป้นโจร500ตายไปหลังจากนั้นก็หาบทรัพย์ไป200ก็ฆ่าสิก250ต่อ250ฆ่ากันไปฆ่ากันไปจนเหลือเพียง2คน2คนนั้นนั่งฟอกทรัพย์ในที่สุดก็บอกว่าแกไปหาอาหารมาฉันจะฟอกทรัพย์ไว้มากินซะก่อนหมดเรี่ยวหมดแรง อีกคนไปหาอาหารก็เกิดความโลภฉันจะใส่ยาพิษเข้าไปในอาหารไปนี่ให้มันกินเสียมันตายฉันก็เอาทรัพย์คนเดียวส่วนผู้ที่เฝ้าทรัพย์อยู่คนเดียวโจรคนนั้นก็คิดว่ามันมานี่เอาอาหารมาเนี่ยเราเสียบคอหอยมันเลยมันตายแล้วกินข้าวมีเรื่องมีแรงก็หาบทรัพย์ไปวางแผนด้วยกันทางโน้นใส่ยาพิษมาทางนี้เตรียมฆ่าพออาหารมาถึงปั๊บทางนี้ก็มีดเสียบเลยตัดคอตายแล้วก็กินอาหารถูกยาพิษตายไปทั้งหมดนั้นไม่มีใครได้ใครเสียอะไรเลยมีแต่ตายด้วยกันทั้งนั้นพระโพธิสัตว์ตามมาเห็นว่าโอ้เห็นกันตายกันเป็นแถวเป็นแถวจนไปเห็นอาจารย์ตายแล้วก็เผาศพอาจารย์เอาดอกไม้ป่าบูชาศพอาจารย์แล้วก็กล่าวคาถาขึ้นมาว่าอนุปาเยทะโยอัตถังอิชติโสวิหันยติเจตนาหะนิงสุเวทัพพังสัพเพเตพยสนมัชชคงผู้ใดปรารถนาประโยชน์โดยอุบายไม่แยบคายผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนพวกโจรเจตรัตฆ่าเวทัพพามแล้วพากันถึงซึ่งความพินาศทั้งสิ้นตายด้วยกันหมด 1,000 กับ1คนอาจารย์เองก็โง่เพราะมัวหาวิธีโดยไม่ชอบทำนี้เราจะเห็นได้ว่าสังคมปัจจุบันนี้กำลังตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แย่งชิงกันในที่สุดจะไม่มีใครได้ใครเสียอะไรเลยเพราะเหตุนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนโดยเฉพาะเรื่องการกระทำพลี5อย่างนี้ควรจะตระหนักโลกสังคมปัจจุบันนี้กำลังปรารถนากำลังต้องการจาคะธรรมความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนกันด้วยใจอันบริสุทธิ์อีกไม่กี่วันเราก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลื่อมแห่งชีวิตไปใช้ทรัพย์ของท่านให้เป็นประโยชน์แสวงหาโดยชอบทำวางท่าทีแห่งจิตใจเข้าใจรู้เท่าทันขอบเขตแห่งคุณค่าความหมายของมันเมื่อหมดไปมีอยู่เราเป็นนายของทรัพย์อย่าให้ทรัพย์เป็นนายของเราจะต้องมีทรัพย์ไว้เพื่อทำจิตใจให้สูงส่งเพื่อกระทำสิ่งที่ดีที่งามเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามเป็นชีวิตอันอุดมเมื่อร้านสยามยนต์เมืองอุบลสร้างวัดสร้างวาขุดน้ำบ่อก่อศาลาที่วัดแล้วก็ยังมาถวายรถจนคันหนึ่งให้อาตมาโดยมีเจตนาว่าขอมีส่วนได้ร่วมผดุงธรรมจันหลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมอันนั้นแสดงว่าทรัพย์ของสยามยนต์กลายเป็นปุ๋ยใส่ลงไปในสังคมในประเทศชาติในบ้านเมืองเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมในสังคมตนเองเป็นคฤหบดีทำมาค้าขายต้องการให้ทรัพย์สมบัตินี้มีส่วนช่วยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเกื้อหนุนให้เกิดความสะดวกความพร้อมยิ่งขึ้นที่จะสกัดกั้นความชั่วของสังคมเอื้ออำนวยต่อคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมโดยอนุเคราะห์พระทรงองค์เจ้าท่านไปโปรยหวานทำปริกิตตนะอาตมาเห็นแล้วก็นึกว่าเอออันนี้เองทรัพย์คนดีทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแสนจะมากตระหนี่ในกินไม่ได้เหมือนสมุทรสุดจะเต็มและก็มีเรื่องจริงๆในวัดบ้านขามใหญ่เมืองอุบลขุดสระน้ำเพื่อให้คนกินเพื่อประพฤติธรรมอยู่กลางวัดท่านหลวงปู่ชินขุดมีแต่น้ำเค็มร้านสยามยนต์มาซื้ออยู่ข้างๆวัดขุดถวายวัดเจอน้ำจืดสนิทกำลังเอาหินภูเขามาดาดเป็นอ่างน้ำเพื่อจะเลี้ยงคนอาตมาเห็นแล้วว่าโอ้นี่คนที่เกิดมาเกื้อกูลทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งสังคมทั้งบ้านเมืองทั้งเอื้ออำนวยต่อหล่อสมณพราหมณ์สยามยนต์ได้ใส่ปุ๋ยแห่งคุณงามความดีให้แก่โลกฮอร์โมนที่ดีที่งามเพื่อกุศลธรรมในแผ่นดินการกระทำเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าเหมือนบ่อน้ำที่จืดสนิทอยู่ชายบ้านผู้ใดอยากจะกินก็กินได้อยากจะอาบก็อาบได้ในถิ่นมนุษย์ส่วนคนรวยที่เอาแต่รวยและเอาเปรียบคนยากคนจนมีมากๆก็ไม่มีประโยชน์จนตายขาเตียงดังกล่าวนั้นท่านเปรียบเหมือนน้ำใสสะอาดจืดสนิทอยู่ในถิ่นของยักษ์อยู่ในถิ่นของมนุษย์ผู้ใดไปกินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายสุดท้ายก็ควรจะสรุปได้ว่า ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงนั้นก็คืออุปกรณ์นั้นคือเครื่องมือช่วยเกื้อหนุนชีวิตใช้มันให้ถูกต้องก็เพื่อ นำชีวิตเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามกระทำสิ่งที่ดีที่งามทำคุณค่าของมนุษย์ให้สมบูรณ์ถ้าใช้ทรัพย์ผิดทรัพย์นี้จะทำลายคุณค่าของมนุษย์ทำลายสุขภาพจิตทำลายความเป็นมนุษย์สิ้นไปทำลายสังคมของมนุษย์ให้เดือดร้อนและสัมละสายเราเกิดมาชาติหนึ่งชาติเดียวจงเป็นคนมีตาสองตามองเห็นคุณค่าทั้งทางโลกทางธรรมใช้ทรัพย์ของท่านเป็นประโยชน์เลี้ยงตนเองครอบครัวบุตรภรรยาสามีบิดามารดาทาสกรรมกรเสียภาษีอากรแก่แผ่นดินแฟ้นพดุงรัฐช่วยเหลือศาสนาบำรุงสมณพราหมณ์ผู้มีคุณธรรมอันสูงเพื่อเป็นผู้มีส่วนช่วยในการพดุงธรรมจันลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมเงินของท่านก็เลยเป็นปุ๋ยแก่โลกแก่สังคมที่ก่อให้เกิดคุณงามความดีตลอดไปพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นอุโพโลกวิชยปฏิปันโนโหติผู้ปฏิบัติตนเพื่อชนะโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นการกล่าวทำนิกถามาสมควรแก่เวลาขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมใน